يا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Geçen haftaki vaazımızı Ahzab suresinin 37. ayetini bitirmiştik. Evet, 37. ayetini bitirmiştik. 38. ayetine gelmiştik. O ayeti bir özet olarak vereceğim ki bu ayet o ayetin üzerine oturuyor. Bugün başlayacağımız ayet o ayetin üzerine oturuyor. Neydi? Allah-u Teala peygamberimize bir kanunu uygulattı. Neydi o kanun? Bir insan evlatlığının hanımını alabilir mi? Bir insan evlat edindi bir insanı, o evladını evlendirdi, o evladı hanımından ayrıldı. O hanımla o babalığı evlenebilir mi sorusu insanlığın bir problemiydi. Bu problemi 1400 sene evvel bu ayetle çözdü Allah. Alabilirsin dedi. Ve peygamberimizin teyzesinin kızı Zeynep'i Zeyd'le evlendirmişti peygamberimiz evlatlığıyla. Sonra ayrılınca onunla nikahını Allah kıydı. Peygamberimiz alınamayacağını bildiği için ve halktan da utandığı için, çekindiği için böyle bir evliliğin olmasının mümkün olmayacağını kendi kafasıyla bu fetvayı veriyordu. Fakat Allah-u Teala dedi ki zevvecina keha, sana onu ben nikahladım. Böylece dünya tarihinde iki nikahı Allah kıymıştır. Öteki nikahları biz kıyarız, Allah kabul eder. Yani biz nikahı kıyıyoruz evlendirme dairesinde. O nikahı hem insanlar kabullenmiş oluyor, hem Allah kabullenmiş oluyor. Bizim kıydığımız nikahı Allah tescil ediyor. Senin o hanımla zina etmediğini ve normal bir aile hayatı yaşadığını da kabul ediyor Allah. Yani bizim buradaki yaptığımız muameleyi Allah kabul ediyor. Fakat dünya tarihinde iki nikah var. Bunları Allah kıymış. Birisi Hazreti Adem'in nikahı ile Havva'mızı annemizin evlilik olayını. Çünkü o zaman dünyada insan olmadığı için onların nikahını kim kıydı? İşte o Allah'ın koyduğu bir nikah, bir de bu nikah. Peygamberimizin Hazreti Zeynep ile evliliğinde bizatihi ayeti kerimede zevvecna keha, sana onu zevce olarak tayin ettim diyor Allah. Nikahı kıyıyor. Şimdi bu olayda toplumsal değerlendirmede, toplumun değerlendirmesine bak şimdi koskocaman peygamber evlatlığının hanımını aldı. Boşanmış hanımını, dul hanımını, boşandı hanımını aldı dedi. Bunun bir yanlış olmadığını, Allah-u Teala bizatihi kendisinin yaptığını söylemişti işte geçen hafta. Bunu anlatmıştık. Şimdi bu ayette o ayeti hakkında, o olay hakkında bir değerlendirme yapıyor. Diyor ki: "Ma kana alen nebiyyi min haracin fima faralallahu leh." Bugünkü bu ayetten başlıyoruz. Mana şu: peygamberin üzerine bir günah yoktur. Fîmâ farallâhu leh. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyden dolayı peygamberin üzerine bir günah olamaz. Yani evlatlığı boşandıktan sonra evlatlığının hanımını ona ben nikahladım, Dolayısıyla benim farz kıldığım bir şeyden dolayı peygamberin üzerine bir günah olamaz, bir suç olamaz, bir sakınca olamaz diyor Allah-u Teala. Yani benim açımdan bakın meseleye, toplumsal açıdan bakmayın. Çünkü insanların bir değerlendirmesi var. Yakışır mı bir peygambere kendi evlatlığının hanımı ayrıldıktan sonra onu almak diye biz değerlendiririz. Toplum böyle değerlendirir mi Allah-u Teala diyor. Hayır, siz o açıdan değil. Peygamberin elinde olan bir olay değil. Peygambere ben bunu farz kıldım, o farzı yerine getirdi. E şimdi buna ne suç arıyorsun, ne kabahat arıyorsun buna? Böyle bir olay yok. Diyor bu ayet. Böylece yukarıda yapılan nikah olayının, evlendirme olayının peygamber açısından, peygamber üzerinde bir suç olamayacağını, bir günah olamayacağını Allah bu ayetle kayıt altına alıyor, garanti altına alıyor. Sünnetallahi fillezine halev min gabl ve kâne emrullahi gaderan magdura. Bu Allah'ın sünnetidir. Bu Allah'ın bir uygulamasıdır. Sünnet dediğimiz şey kanun demektir. Sünnet. Sünnetullah. Bir Allah'ın sünneti vardı, bir peygamberin sünneti vardı. Sünneti size yanlış anlatıyorlar. Sünneti bile ilmihal kitaplarına, fıkıh kitaplarına yanlış yazmışlar. Anlıyor musunuz? Şimdi böyle yanlışları gördüğümüz zaman, söylediğimiz zaman da diyorlar ki bu adam yeni reform mu yapıyor? Ulan ne alakası var? Burada söylüyor bunu Allah da. Benim sünnetim var diyor. Ha sadece peygamberin sünneti yok. Allah'ın da sünneti var. Bak. Demek ki sünneti ikiye ayıracağız. Allah'ın koyduğu sünnet, peygamberin koyduğu sünnet diye ayırmak mecburiyetindeyiz. İşte kaydı. Ha burada sünnet nedir? Peygamberin uygulamasıdır. Peygamberin emirleridir, değil mi? Ha Allah'ın emirlerine de sünnet denir yani. Değişen bir şey yok. Allah'ın uygulamasına da sünnet denir. Bu sünnet kavramı, sünnetullah kavramı pek çok ayette geçer Kur'an-ı Kerim'de. Mesela şu anda hatırladığım Fetih suresinin de sondan ikinci sayfasının son ayetinde de geçer. Böyle bazı yerlerde geçer. Fetih suresinde geçer mesela. Demek ki sünnetullah demek Allah'ın emri demek. Allah'ın uygulaması demek. Çünkü burada uygulamak manasına geliyor. Yukarıda bir uygulama yaptı, bir emir verdi. Peygamberimizi Zeynep'le evlendirdi. Bizzat nikahı kendisi kıydı, emri verdi. Ha o emir işte burada sünnetullah olmuş oluyor. Yani Allah'ın uygulaması manasına geliyor burada. Örneğin bir misal vereyim size, bunu rahat anlayacaksınız. Bütün tabiat kanunları sünnetullah'tır. Şimdi bunu anlayacaksınız işte. Tabiattaki bütün kanunlar sünnetullah'tır. Mesela havanın içindeki gazların bileşim oranı sünnetullah'tır. Allah'ın kanunudur. Yani havada ne kadar azot olacak, ne kadar oksijen olacak, ne kadar memle gazı olacak filan filan filan filan. Suyun içindeki hidrojen atomunun iki atom olacağı, oksijen atomunun tek olacağı, bu sünnetullah'tır. Tabiattaki bütün bu gördüğümüz kimya kanunları, fizik kanunları, biyoloji kanunları, jeoloji kanunları, bunlar hepsi sünnetullah'tır efendim. Anladınız mı şimdi? Demek ki Allah'ın sünnetini de kısımlara ayıracağız. Bir, insanlarla ilgili kanunlar, sosyal hayatla ilgili kanunlar, tabiat kanunları, tabiatla, fizik alemiyle ilgili kanunlar. Sünnetullah'a da birkaç kısma ayıracağız yani, anlıyor musunuz şimdi? Neyse, şimdi biz burada ilmi hal dersi verecek değiliz. Ama ne gariptir ki fıkıhta yanlış öğreniyoruz bunu. Bize yanlış öğreniyoruz. Öyle yanlış öğrene geldik buraya da doğrularını bulunca işte o zaman şaşırıyoruz. Diyoruz ki bu nasıl yazılmış bu iş, bu kitaplar. Şimdi sünnetullah, Allah'ın sünneti, kanunu, fillezine halev min gabl. Daha evvelden geçmiş toplumlara da bunu ben uyguladım diyor Allah-u Teala. Benim sünnetim değişmez. وَلَنْ تَجْدَلِ سُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. İşte bu Fetih suresinin sondan ikinci ayetinde bu geçiyor. Asla Allah'ın sünnetinde değişme bulamazsınız. Tabiat kanunlarını değiştiremezsiniz. Değiştirirseniz infilak eder. Örneğin Allahu Teala maddenin en küçük parçasının içinde, atomun içerisine koyduğu o çekirdek, o elektronlar, o protonlar, o nötronlara dokunursan infilak ediyor ve işte Nagasaki işte infilak etti, 200 sene orada ot bitecek, ot. Allah'ın tabiatına dokundun mu infilak eder ve insanlığı mahveder. Anlaşıldı mı? Demek ki sünnetullahı değiştiremez. Değiştirmeye kalktığın an infilak eder. İnsan da infilak ediyor. İnsan da infilak ediyor. Görüyorsunuz dünya kan içerisinde. Nedir o? Nedir o? İşte sünnetullah'a dokunuyoruz. İnsanın içindeki inanç duygusunu, onu insana saygı gösterecek sevgi boyutunu, saygı boyutunu, iman boyutunu işlemiyoruz. Tabiata aykırı hareket ediyoruz. O insan da infilak ediyor bomba gibi işte. İnsanlığı mahvediyor işte. Anlaşıldı mı? Bak bu sünnetullah'tır. Dokunamaz. Sünnet nedir sünnetullah? Benim içimdeki sünnetullah nedir insanın içinde? Benim içimde inanç duygusu var. Bunu doyuracaksın, tatmin edeceksin. Benim içimde sevgi var. Sevgi motifini işleyeceksin. Sevgi duygusunu eğitimle geliştireceksin ki insanı seveyim de mermi atmayayım ona. Ama sen benim sevgi duygumu dumura uğrattın kardeşim. Nadasa bıraktın kardeşim. Diken bitti benim gönlümde. Batacak sana işte. Batıyor. İşte eğitimde sevgi duygusunu işlememenin yolu fıtrat kanununa, sünnetullah'a dokunuyor. Dokunuyorsun. Her neyse biz bu konuyu anlatacak değildik ama buraya geldi. Bu sünnetullah geniş bir konu aslında. Da diyor ki Allah-u Teala, daha evvelden de bu sünnetullah'ı ben böyle uyguladım diyor. Kaide budur diyor. Ve kâne emrullah, Allah'ın emri gaderen magdura, bir kaderdir, uygulanmış, biçilmiş, ölçüsüyle takdir edilmiş, belirlenmiş bir emirdir Allah'ın emri. Yani benim emrim kader kelimesi arkadaşlar. Kader kelimesini söylemişim size. Kadir gecesini anlatırken anlatmışım size bunu çoğu zaman. Kader kelimesi ölçü manasına gelir. Bir anlamı. Bir anlamı kanun manasına gelir. Ölçü manasına alırsak Allah'ın emri ölçüp biçilmiştir. Hiç eksiklik olmaz orada. Öyle bizim yaptığımız ölçüde yamuk olur. Yamukluk mamukluk yok. Benim emrimde yamukluk yok. Ölçüsü tamdır. Hiç kimseye zarar vermez benim emrim diyor Allah-u Teala. Kimseye dokunmaz. Siz bir şey söylersiniz, belki bu iş için iyidir ama öteki işi için kötü olur. Bir adama ilaç verirsin tedavi etmek için ama vücuda alerji yapar. Başka bir yerden başka bir hastalık çıkarır. Ama benim emrim böyle alerji yaratmaz. Ölçülmüş biçilmiştir diyor Allah. Bak kaderen makduranın manası bu. Ramazan şimdi anlıyor ne demek istediğim yani. Kader kelimesi. Ha kader kelimesi aynı zamanda kanuna bağlamak demektir yani. Kadere kanunlaştırdı demektir manasına. Kaderullah. Benim emrim artık sağlamlaşmıştır, ortaya konmuştur, gerçekleşmiştir. Kimse ona bir şey yapamaz. Bu manaya gelir. Ha demek ki diyor ki Allah-u Teala, benim vermiş olduğum bir emirden dolayı peygamberi suçlamayın. Konu bu yani. Konu bu. Emri ben verdiğime göre suçlayacaksanız beni suçlayın. Beni suçlayabilir misiniz? Ben Allah'ım. Ben ne olacağımı, kulumun ne menfaati olduğunu, kulumun hiçbir zararını düşünmem. Hepiniz benim kulumsunuz. Bir anne baba kendi çocukları için farklı düşünür mü? Ha onlar farklı bir muamele görmüş olabilirler. Yani benim kardeşime farklı yapıyor, bana farklı yapıyor diye düşünebilir. Bu mu mümkün değil o. O anne baba herkese kendi yapacağı işi verir. O onu yapar. Kimseye farklı davranamaz. Davranmaz. Çünkü o gönül öyle bir gönüldür. Esrarkeş de olsa evladı, en pisi de olsa, öbürü peygamber bile olsa farklı davranamaz. Davranamaz. Ha Allah da diyor ben yarattım sizi, ben size farklı davranamam. Davranmam, bu mümkün değil. Böyle olacak iş mi? Dolayısıyla peygambere vermiş olduğum emri beni kınayacaksanız, kınayamayacağınıza göre peygambere niye kınıyorsun? Min haracın niye diyorsun? Ona harac yok. Ona kınama yok. Ona günah yok. Ona suç yok. Ben vermişim bu emri. Benim emrim gerçekleşti işte, o kadar. Demek istiyor. Burada şu çıkıyor. Burada çok ilginç bir devrim yapıyor bu ayetlerle. Bu yukarıdaki ayetlerle bu ayetleri birleştirdiğimiz zaman çok ilginç bir hukuki kanun, modern hukuktaki bir kanunun temelinin 1400 sene evvel atıldığını görüyoruz. Nedir o? Arkadaşlar, aşiret sisteminde, aşiret toplumunda bir kimse suç işledi mi, o suçtan onun anası da, babası da, kabilesi de, akrabası da, hepsi, kim yakalanırsa suçluydu. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bizim Türkiye'mizin bazı yerlerinde bu var. O onu öldürdüyse o gidiyor onun babasını öldürüyor. Onun kardeşini öldürüyor. Hala aşiret sistemini yaşıyoruz. Hukuksuzluk budur. Ne yapmış 1400 sene evvel? Arap toplumunda vardı bu kardeşim. Bir insanın işlediği suçtan dolayı başka birini sorumlu tutma 1400 sene evvelki aşiret toplumunun. Kur'an bunu kaldırdı. Dedi ki herkes kendi yaptığından sorumludur. Vela tezru vaziratun vizru uhra da bunu söylüyor. Bu ayet Kur'an'da 4-5 yerde var. Bu dediğim ayet. Kimsenin suçu kimseye yüklenemez dedi Allah. Müthiş bu. Modern hukukun temeli bu. Bugün bu hukuk da bunun üzerine cereyan ediyor. Akşam konuşup televizyonda eski reis cumhurun konuştuğu sözde bunun üzerinde. Benim yeğenim yaptı diyor. Beni suçlu tutamazsınız diyor. Hah! İşte bu modern hukukun getirdiği bir olaydır. Ama 1400 sene evvel bunu haykırıyor Kur'an-ı Kerim. Modern hukukun temelini kurarken Allah-u Teala ta 1400 sene evvel attı onu Kur'an-ı Kerim'le. Diyor ki Allah-u Teala benim vermiş olduğum emirden dolayı peygambere suç isnat etmeyin. O emri ben vermiş. Ha o zaman kim emir verdiyse o suçludur. O emri veren suçlu olacak. O hükmü veren suçlu olacak diyor Allah-u Teala. Aşağıdaki memurun yaptığında ne kabahat var kardeşim? Ona emreden adama bakacaksın. Memur emir verdi, camı kır dedi, kırdı. Niye kırdın efendim? Sen söyledin. Dolayısıyla bu kanun o velâ tezru vâziratun vizreyi de açıklıyor. Tatbikatını yapıyor. O ayetin kimse kimsenin suçunu yüklenemez. Bu hukuki bakımdan manasıdır o ayetin. Dini manası da kimse kimsenin günahını çekemezdir. Hem dini mana vereceğiz o ayete, hem hukuk manası vereceğiz o ayete. Hem dünyevi hem uhrevi. O ayet. Bu da öyle. Devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا اَلَّذ۪ينَ o peygamberler ki umumi konuşuyor Allah, umumi, bütün peygamberleri kastediyor. يُبَلِّغُونَ tebliğ ederler رِسَالَاتِ اللّٰهِ Allah'ın risaletini, Allah'ın elçiliğini, onlar Allah'ın mesajlarını, onlar tebliğ ederler. İnsanlara ulaştırırlar. Ve yahşevnehu. Allah'tan çekinirler onlar. Peygamberlerin çekingesi Allah'tır. Ve la yahşevne ahaden illallah. Allah'tan başka kimseden çekinmezler. Allah onlara ne dediyse onu tatbik ederler. Toplum ne der acaba? Öyle düşünmez diyor. Toplum ne der? Peygamber düşünmez toplum. Peygamber Allah ne der diye düşünür. Ölçüsü odur diyor. Dolayısıyla bir uygulamayı yaparken o uygulamada Allah bana ne diyecek diye soruyu sorar. Onun için ondan çekinirler sadece. Peygamberler başka kimseden çekinge koyamazlar. Biz koyabiliriz. Çünkü bizim imanımızda biraz zaaf var. Allah'ın olmadığı yerde zannederiz biz. İnsanın bulunmadığı yerde her pisliği yaparız. Sanki Allah orada yok. Onu anlattım ya sana, size. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ İnsanlardan gizlerler. Benden gizlemezler diyor Allah-u Teala. Benim yanımda hep pisliği yapıyorlar diyor. Utanmıyorlar benden diyor bu insanlara ya. Ben her yerde varım. Hem de der ki ben her yerde inanıyorum Allah'a. Hem Müslümanız ha, Müslümanlar. Subhanallah deriz. Mekandan münezzehtir deriz. Oo. Ama imanımız o kadar zayıf ki her pisliği de yapıyoruz. Kul hakkı da yiyoruz, yetim hakkı da yiyoruz, yalan da konuşuyoruz, gıybet de ediyoruz, zina da ediyoruz. Niye? Niye? Çünkü o yaptığımız o gizli işler de Allah yok orada görmüyor bizi diyor, diyor Allah-u Teala. İnsanlardan gizliyorsunuz, benden gizlemiyorsunuz. İnsanlardan utanıyorsunuz, benden utanmıyorsunuz. Bu ne hal? Bu ne hal diyor Allah. Ayetlerde. Peygamber'e bak biraz sonra söyleyecek. Ha buraya bırak, ha buraya söyleyecek onu. İnsanlardan utanıyorsun, benden utanmıyorsun. Böyle şey olur mu? İşte iman zaafı var, iman problemimiz var bizim, iman. Bir davranışı üretirken bir günah olabilir, yanlış bir davranış olabilir veya iyi bir davranış olabilir. Rabbim beni görüyor, imanı bizde yok. İnsanlardan çekindiğimiz kadar Allah'tan çekinmiyoruz arkadaşlar. Bunun ötesi birisi yok. İşte sana peygamberin sünneti. Peygamberin sünneti mi arıyorlar? Ha burada. Burada bak. Öyle uydurma hadislerle peygamber sünneti olmaz. Bak burada bak. Ne diyor Allah? Peygamberin yaptığı sünneti söylüyor. Eski peygamberleri de söylüyor. Ta Adem peygamberden gelen sünneti anlatıyor burada. Nedir o? Allah'tan başkasından sakınmayacaksın. Sen Allah beni görüyor mu? Allah beni değerlendirecek bu işte. Allah'a layık bir iş yapıyor musun, yapmıyor musun? Bunu düşüneceksin sen, bunu. İşte burada وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Allah değerlendirme konusunda, amelleri değerlendirme konusunda, hesap etme konusunda, muhasebesini yapma konusunda yeterlidir. Başka kimsenin değerlendirmesine ihtiyacı yoktur Allah-u Teala'nın. Ben yeterim diyor. Allah ben yaptığınız bütün amelleri değerlendirmede kaç puan vereceğim sana? Sevabın nedir? Günahın nedir? Neresindesin sen? Sevabın neresindesin? Bütün bu değerleri notlandırma ya konusunda ben yeterliyim diyor Allah-u Teala. Ve kefâ billâhi hasibâ bu. Şimdi benim yaptığım davranışı Rabbim değerlendiriyor. O değerlendirme de yeterlidir. İnancı olan bir adamın yanlış davranış nasıl üreteceğini bana bir söyleyebilir misin? Hani ihsan neydi ihsan? İhsan, Cebrail geldi peygamberimizin yanına oturdu. Dihyetül Keb suretinde geldi oturdu insan suretinde. Mel ihsanu ya Resulallah dedi ya, birkaç tane soru sordu. Peygamberimize eğitim yapıyor Cebrail. Peygamberimize cevap veriyor ona. Kalkıp giderken bir adam Dihyetül Kelb delikanlı. Bu kimdi biliyor musunuz dedi. Bu Dihyetül Kelb. Yo dedi. Dihyetül Kelb bir adamın ismi, bir delikanlının ismi. Çok yakışıklı bir delikanlıydı. Cebrail onun suretine gelip peygamberimizle sohbet ediyormuş. Bir sohbette böyle olmuş. O Cebrail dedi giden dedi. O dedi Dihyetül Kelb değil dedi. Geldi bize dinimizi öğretiyor. Şimdi ihsan nedir diye sorduğu zaman da peygamberimize Cebrail, peygamberimizin cevabı Allah'ı görür gibi ibadet etmektir diyor. Davranmaktır. Allah beni görüyor ve ben de Allah'ı görüyorum gibi davranışta bulunma ihlasına, samimiyetine, şuuruna, bilincine ihsan diyor Allah. Muhsin adam budur işte. Muhsin. Ha, Muhsin adam budur işte. Ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum velakin Rasulullah ve hatemen nebiyyin ve kana Allah bi kulli şeyin aliman. Ma kana Muhammedun, Muhammed değildir. Eba, baba değildir, baba. Ehadin, bir kimsenin babası değildir. Min ricalikum, sizden bir adamın, sizden bir adamın, bir erkeğin babası değildir. Hani diyorlar ya, evlatlığı Zeyd'in babalığı oldu ya, babalığıdır ama babası değildir. Biyolojik babası değildir. Velakin Resulullah, fakat o Allah'ın elçisidir, peygamberidir ve hatemen nebiyyin ve peygamberlerin de sonuncusudur. Ve kâne Allahu bi külli şeyin alime, Allah her şeyi bilendir. Şimdi bu ayeti kerime neyi ifade ediyor? Peygamberimizi kınadıklarından dolayı nasıl olur da evlatlığından ayrılan bir kadını alır dediklerinden Allah cevap veriyor onlara yukarıdan beri. Hayır diyor, o sizden herhangi bir erkeğin babası değildir. Babası değil ki, onun biyolojik babası değil ki. Evlat, hakiki evlatlık, hakiki evlat olamayacağına göre Ahzab suresinin birinci sayfasında söylemişti onu. Aynı zamanda baba da onun biyolojik babası olmadığına göre onun boşanmış hanımını alabilir. Manasını verebildiğimiz gibi buna sahabeden meşhur birinin değerlendirmesini Razi naklediyor bize. Sizden bir kişinin babası değil, bütün insanlığın babasıdır Hazreti Muhammed. Harika bir mana vermiş. Bu mana hoşuma gittiği için bu manayı size getirdim. Yoksa bu manayı size getirmeyecektim. Niçin bütün insanlığın babasıdır? Çünkü peygamberdir. Ayetin devamı da buna müsaade veriyor. Mana buna müsaade veriyor yani. Bu manayı ben bulmadım. Bu manayı söylüyorum yani. Razi naklediyor, o da bir sahabeden naklediyor. Bu benim bulgum değil. Fakat baktım ki haklı yani. Bütün insanlığın fikir babasıdır. Fikir, manevi babasıdır. Bir fikir babası vardır. Bir felsefe babası vardır. Felsefenin babası kimdir? Sokrat. Dünya felsefe sisteminin babası Sokrat. Doğru. Yani o adam şimdi felsefe düşüncesinin babasıdır. Da. Böyle konuşuyoruz ya. Ha, dünya maneviyatının dini alanın babası Hazreti Muhammed'dir. Onun için bir kişinin değil diyor yani, bütün insanlığın. Harika bir mana vermiş. O değerlendirmeyi yapmış. Bana kalırsa böyle mana vermek lazım buna. O birinci mana biraz şey geliyor bana, dar geliyor bana yani. Çok dar geliyor bana. Benim de ufkumu açmış oldu. Allah rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. O kişinin değerlendirmesi. Çünkü ayetin devamı da böyle söylüyor. Çünkü nasıl olur da bir insan bütün insanlığın manevi babası olur? Peygamber olduğundan. O da yetmedi. Ve hatemen nebiyyin. Peygamberin sonuncusu olduğundan. Bu insanlığın bir biyolojik babası vardır Hazreti Adem. Bir de manevi babası vardır son peygamber Hazreti Muhammed. Anladın mı şimdi? Ben bu şimdi açtım burayı yani. Bu böyle söylemedi ama. Ama ben şimdi burayı açıyorum ya. Yani. Ha, biyolojik babamız Hazreti Adem, manevi babası bu insanlığın Hazreti Muhammed. Birisi başta birinci, birisi sonda. Birisi sondan birinci, birisi baştan birinci. Ama bir daire olarak insanlığı kabul edersek Hazreti Adem burada, Hazreti Muhammed burada, yan yana gelmiş oluyorlar yani. Birisi sonda, birisi başta ya. Daire buradan başlayınca böyle oluyor. Şimdi bu manayı ben %80 destekliyorum. Ama bu benim desteklemem. Yani bu sizin veya o alimlerin görüşlerini benimki etkilememesi lazım. Çünkü nitekim benimki bu bir dini fetva değil yani. Tartışılır bu konu yani. Tartışıldığı için burada kesin konuşamam yani. Anlıyor musunuz? Kesin konuştuğun yer var. Ama burada kesin konuşamam. Ha sen böyle %80 böyle tercih edersin hoca efendi, ben birinci manayı tercih ederim diyebilir. Aa, ona hiç kimse bir şey diyemez. Orada Bayraktar Hoca konuşamaz. Benim bu fetvam dini bir fetva olarak kabul etmeyeceksiniz. Bu benim görüşümdür, şahsi görüşümdür yani, bu yanlış da olur. Anlıyor musun? Bu çok önemli bir olaydı, bu size söylediğim bir olay. Ve hatemen nebiyyin, peygamberlerin hatemidir, mührüdür. Çünkü mühür bir evrakın en sonunda vurulduğu için hatem kelimesi hem mühür manasına gelir hem son manasına gelir. Hatem kelimesi hateme damgaladı manasına gelir, mühürledi manasına gelir. Aynı zamanda bitti manasına gelir. Son manasına gelir. Zaten sonuna mühür vurulduğu için mühürden almadır son ismini yani böyle. Peygamberimiz de peygamberlerin sonudur. Bu kavram arkadaşlar Hatemen Nebiyyin kavramı bütün bu Hazreti Musa hakkında, Hazreti İsa hakkında bugün dünyada açarsanız İncil'i, bugünkü İncil'i açarsanız son ayetlerinde şöyle bir metin görürsünüz. Bir ayetinde şu metni görürüz. There is no prophecy after Jesus. Aynen İngilizce ayeti size okudum, ezberledim onu ya. Bunu ben Amerika'da da bunu söyledim bu ayeti İngilizce olarak. Bakıyorlar bana böyle, bunu nereden biliyor onu? Papaz bilmiyor onu. Papaz nereden bilecek onu? Ezbere okuyorum abi. Ne diyor burada dedim? There is no prophecy after Jesus. Hazreti İsa'dan sonra peygamber yoktur. İşte bu ayetten dolayı bizim peygamberimizi peygamber kabul etmiyorlar. Anlaşıldı mı? Neden Hristiyanlar Hazreti İsa'yı kabul etmiyorlar diye sorarsanız işte ayet bu. Ben de size İncil'den ayet okuyorum. Hazreti İsa'dan sonra peygamberliği yoktur manasına geliyor bu ayet. Diyor adam. Hazreti Musa için de böyle söylendiği için onlar da Hristiyanlığı kabul etmediler. Hazreti İsa'yı kabul etmediler ve peygamberimizi kabul etmiyorlar. Yani bu ne demektir? Hazreti Musa'dan itibaren peygamberler, onların ümmeti benim peygamberimden sonra peygamber gelmeyecek, son peygamberdir diye bir kültür, bir mantar kültürü oluşturmuşlar. Mantar. Mantar kültürü. İşte bu kültürü Allah-u Teala burada damgalıyor. Diyor ki, peygamberin sonuncusu Hazreti Muhammed'dir. Hazreti İsa değildir. Hazreti Musa değildir. Fakat açarsanız Tevrat'ı, orada bir mesaya kavramı var. İyi dinliyorsunuz beni. Mesaya kavramı var. Bu kavram nedir? Bu şudur. Bütün peygamberlerin kutsal kitabında kendilerinden sonra gelecek peygamberin müjdeleme sistemi vardır. Allah böyle koymuş. Bu bizim elimizde olan bir olay değil, kimsenin elinde olan bir olay değil. Yani Hazreti Musa'yı gönderirken Allah-u Teala Hazreti İsa'nın gönderileceğini de söylemiş orada, Hazreti Muhammed'i göndereceğini de söylemiş Tevrat'ta. Biz buna o kavramda Mesaya kavramı diye İngilizce'de geçer bu. Yani Mesih gelecek. Bu Mesih gelecek kültürü Tevrat'tan başlıyor. Ya daha evvel peygamberlerde var da bugün yaşayan kutsal kitapları söylüyorum. Tevrat'ta diyor ki Hazreti İsa gelecek. Hazreti İsa geldi dediler. Yok, Hazreti İsa, bu Hazreti İsa Mesih'e değil. Hazreti Muhammed geldi, o da değil. Onlar bekliyorlar Mesih'e gelecek. Bu Mesih'e kavramı bize Hazreti İsa gelecek bir daha dünyaya diye şeklinde intikal etti. İsrailiyat hikayesidir bu. Hazreti bir daha İsa dünyaya gelecek kavramı Tevrat'tan kalma bir olaydır. Bak ne anlatıyorum size şimdi. Anladın mı şimdi? Öyle Hazreti İsa mı İsa gelecek diye bir olay yok. Hazreti İsa öldü. Ayet-i kerime var. Meryem suresinde. Maide suresinde. Seni alacağım, göndereceğim seni diye bir ayet yok. Ama bu İsrailiyat hikayesi İslam alemini etkilemiş, kitaplarımıza girmiş, kültürümüze girmiş, gelmiş. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizde Mesaya gelecek, senden sonra bir peygamber gelecek kavramı yoktur. Anlaşıldı mı? Onun için bizim peygamberimiz Hatemen Nebiyyin oluyor. Eğer deseydi ki Kur'an'da, ya Muhammed senden sonra Hazreti İsa gelecek, kıyamete yakın gelecek, senin dininle muamele yapacak. Onun, Allah-u Teala onun peygamberliğini koparıp atacak mı yani? O zaman Hatemen Nebiyyin ne olur? Bu ayeti nasıl izah edersin? Hazreti İsa bir daha bu dünyaya geldiği zaman da onun peygamberliğini Allah-u Teala ortadan kaldıracak mı? Yok. Peygamberin peygamberliği apolet mi de kaldırırsın onu? Ceza vereceksin bir yüzbaşıya, binbaşıya apoletlerini soktum senin mi diyeceksin? Böyle bir şey olur mu? İşte bu Hatemen Nebiyyin kavramı peygamberin son mühür olduğunu söylüyor. Bu bizim kutsal kitabımızda olduğu için bunu söylüyoruz ve bu Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'den sonra peygamber geleceği kavramı yoktur. Bu Hatemen Nebiyyin kelimesini açıklayan Enbiya suresinin son sayfasında ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin kavramıdır. Seni bütün alemlere, bütün insanlara, bütün cinler alemine ve insanlar alemine peygamber olarak gönderdim demiş olması ve diğer peygamberlerin böyle bir sıfatı olmaması nedeniyle anlıyoruz ki peygamberimiz evrensel bir peygamberdir. Anlıyor musunuz? Evrensel kelimesi universal demektir yani. Evrensel manası alem şumul demektir yani. Eski dilde mi istiyorsunuz yani? Bütün insanla kıyamete kadar mesajını getiren ve baki olacak kutsal kitabı getiren tek peygamber. Geçenlerde faizle ilgili burada kaldım. Devam edeceğiz. Bir daha cuma günü devam edeceğiz inşallah. Erken geleceksiniz biraz. İş aleminde olduğunuz için size bir şey söyleyemiyorum. Hem bir taraftan iş adamları var içinizde. Hemen çıkıp gidecek adam. Yolcu olur adam. İhtiyar olur adam. Onun için bütün din adamları ezan başladı bırakacaklar. Bunu bir tek Hollanda'da yaptım bu işi bir tek. Başka yerde olmaz yani. Mümkün değil. Şimdi efendim ne anlattık bugün? Bugün şunu anlattık. Geçen haftadan kalma bir konumuz vardı, bitirememiştik onu. Allah-u Teala bir uygulama yaptı, bir evlendirme olayı yaptı, bir nikah kıydı. İki tane nikah kıydı dedim size Yüce Allah. Birisi Hazreti Adem'in nikahı, birisi Zeynep'le Peygamberimiz nikahı. Zevvecna keha ayeti kerimede geçiyor, sana onu nikahladım diyor. Bitti. Evlatlığının hanımını almasından dolayı Müslümanlar arasında toplumda bir kıpırdama oldu. Bu peygambere yakışır mıydı? Evlatlığın hanım almaz mı filan diye. İşte bu ayetler bunun için geldi. Allah-u Teala değerlendirmesini yaptı ve dedi ki bugünkü ayetimizde bu emri ben verdim. Benim verdiğim emirden dolayı peygamberi suçlu tutmayın. Böyle bir şey yok. Benim vermiş olduğum emir gerçekleşir. Benim vermiş olduğum emir ölçülüdür. Onun ölçü dışı bir şey yoktur onda. Dedi. Ve sonra umumi peygamberler hakkında bir değerlendirme yaptı. Dedi ki onlar benim risaletimi, mesajımı, peygamberlik müessesine elçiliğini tebliğ ederler. Ve onlar benden sakınırlar, kimseden sakınmazlar. Peygamberlerin sakınmasına lüzum yoktur. Çünkü onların davranışları benim kontrolümdedir. Ve kefa billahi hasiba, çünkü ben değerlendirmede, hesap etmede yeterliyim ben. Ve dedi ki Hazreti Muhammed sizden birinin babası değil ki, yani bir erkeğin babası değil ki onun hanımını, boşanan hanımını almasın diye bir dar manası vermiştik buna. Fakat geniş manasını Razi bize naklediyor ve diyor ki Hazreti Muhammed sadece bir insanın babası değil, bir kişinin, bütün insanlığın manevi babasıdır. Niçin böyledir? Bu özelliği nereden kazanıyor? Çünkü o peygamberdir. Çünkü o son peygamberdir.